ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے عمرو بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو اور پیغمبروں سے مجھ کو فضیلت مت دو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6916۔